وأوحينا إلى موسى، أرهمنا موسى عليه السلام کی طرح وحی کی، أن أسر بعبادي إنكم متبعون، کہ راتو رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی کسی ایک جگہ نہیں رہتی تھی، ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلنا ہے، تو انہوں نے ساری بستیوں میں ہدایات بھیجی ہوں گی کہ سب اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں. اس سے پہلے کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے، تم راتوں رات اپنا رستہ اتنا کم از کم طے کر لو کہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاؤ. اب بات یہ تھی کہ اس مقابلے میں تو فرعون نے شکست کھا لی تھی، ایک عرصے تک کشمکش چلتی رہی، اس دوران کئی آفتیں بھی فرعونیوں پہ ٹوٹی جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. ان پہ مینڈکوں کی بارش ہوئی، جوئیں برسیں، اور ہر چیز میں خون. یہ سارے ان پر آزمائشیں آئیں تاکہ یہ لوگ سبق سیکھیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہ ہوئے. ان باتوں کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون نے اپنا گھیرا اور تنگ کر لیا. اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ جائیں، اور اللہ کی خاص مدد ان پر آئے. اس لیے یہ جو اب بات کہی جا رہی ہے، اس میں اور پچھلی بات میں زمانی اعتبار سے کافی فرق ہے. یہاں آیت ساتھ ساتھ ہے، لیکن عملی طور پر یہ معاملہ کچھ عرصے کے بعد ہی پیش آیا تھا. فرعون ایمان نہیں لایا، اس کی قوم ایمان نہیں لائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب تم راتوں رات نکل جاؤ. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے، اکٹھا کرنے والے بھیج دیے. ایک پہلے بھی حاشرین بھیجے تھے نا، اس سے اس کا حکومت کرنے کا انداز سمجھ میں آتا ہے. اس وقت نہ تو کوئی ٹیلی فون تھا، نہ ہی کوئی ٹیلی ویژن تھا کہ جس پر ایک اناؤنسمنٹ ہو تو پورے ملک میں چلی جائے. تو جب بھی کوئی پیغام سب تک پہنچانا ہوتا تھا تو وہ ہرکارے جاتے تھے. ان ہاؤ لائے لشر بمتم قلیلون، یہ لوگ ایک چھوٹا سا گروہ ہیں. شرزنا کسی چیز کا ٹکڑا جو پرانا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر کپڑا بہت پرانا ہو جائے اور پھٹ پٹا کے کچھ چیتڑے ادھر ادھر ہو جائے، یا کوئی بھی چیز پرانی ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ بھی فرعون نے حقارت سے کہا تھا، ورنہ ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ بتائی جاتی. تو 6 لاکھ کی آبادی جو غلام بنا کے رکھی ہوئی تھی، ان کو کیا کہتا ہے یہ؟ یہ تو چھوٹا سا گروہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے لوگ ہیں، یعنی میری اجازت کے بغیر یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، یہ بات ہمیں غضبناک کرنے والی ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ سب محتاط لوگ ہیں، یعنی ہم ایک بھاری جمعیت ہیں، ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم انہیں ملک سے جانے نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی گڑبڑ کرنے دیں گے، ہم ان کی سازش ناکام بنا دیں گے، بس ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال لیا. وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور نفیس یا بہترین قیام گاہوں سے. کذالک، اس طرح. واورثناها بنی اسرائیل، وارث بنا دیا ان چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. اس کا ایک معنی تو یہی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے بعد ارض مقدس میں داخل ہوئے، ان کا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور وہاں پر جا کر انہیں وہ ساری نعمتیں مل گئیں جو مصر میں فرعونیوں کو حاصل تھی. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوئی، تو ان کی حکومت صرف شام کے علاقے تک نہیں تھی، بلکہ وہ مصر تک دوبارہ پھیل گئی. تو اس طرح بنی اسرائیل ایک دوسرے وقت میں ان علاقوں پہ پھر قابض ہو گئے جہاں سے وہ نکلے تھے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے بنی اسرائیل ہجرت نہیں کر کے جا رہے تھے, جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے فرعونیوں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا. اور ایک معنی کیا کیا گیا کہ جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی اسے چھین کے ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا. اب ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات اکٹھا کر کے ایک جگہ مقرر کر کے انہیں نکال لیا مصر سے. جب فرعون کو پتا چلا تو بہت غضبناک ہوا کہ یہ کہاں بھاگ گئے. تو اس نے بھی کیا کیا, ہر طرف اپنے ہرکارے بھیج دیے کہ سب لوگ اب آ جائیں, فوجیں اکٹھی کر لیں کہ اب ہم بنی اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. اور اس طرح ان کے سب بڑے اور سب اہم لوگ فرعون کے لشکر میں اپنے شہر سے باہر آ گئے اور اپنے باغ اور چشمے اور خزانے اور عمدہ قیام گاہیں سب پیچھے چھوڑ آئے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, صبح سویرے انہوں نے ان کا پیچھا کیا, یعنی رات کو نکلے تھے نا, پیچھا پیچھے نا کیا آتا ہے, وَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي, راتوں رات لے چلو. ٹھیک ہے, اب وہ تو رات کو نکل گئے, ان کے پیچھے دن چڑھے, فرعون بھی تعاقب میں چل پڑا اپنی فوج لے کے. فلما ترى الجمعان, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, ترى آ کیا ہے, ایک دوسرے کو آمنے سامنے پانا, یعنی جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا. قال اصحاب موسى انا لمدركون, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بولے ہم تو اب پکڑے جائیں گے. انا لمدركون, ہم تو مارے گئے, ہم تو پکڑے گئے, اب نہیں بچتے. وہ دیکھو سب پیچھے آ گئے, یعنی بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا, پیچھے فرعون کا لشکر, تو بہت گھبرائے. اور دوسری طرف فرعون کا حال کیا تھا کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو مٹھی بھر جماعت کہہ رہا تھا, لشر ومتن قلیلون, اور دوسری طرف پوری قوم کو لے کر ان کے پیچھے بھاگ نکلا. اسی لیے تو ان کا بڑا لشکر دیکھ کر ہی تو بنی اسرائیل گھبرائے تھے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہرگز نہیں. یہ لفظ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں شدید تاکید کے ساتھ نفی مطلوب ہو, کہا بالکل نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لشکر یعنی فرعون کا لشکر تمہیں کچھ نقصان دے. انما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, یقیناً سیہدینی, وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. پیغمبر کا اعتماد دیکھیں اور یقین دیکھیں, اور کتنی شدت کے ساتھ قوم کے خوف کو دور کرتے ہیں. اوحینا الی موسیٰ, اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی, ان اضرب بعصاک البحر, کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو. فانفلق, تو وہ پھٹ گیا. فانفلق, فلق کس کو کہتے ہیں, پھٹنے کو, جیسے رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھٹ کے الگ ہوتی. فکان کل فرق, تو تھا ہر ٹکڑا, فرق سے مراد پتہ سمندر, کالطود العظیم, عالی شان پہاڑ کی طرح, جس ہمارے یہاں تودہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تودے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن توئے کے ساتھ عربی میں اونچے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی جو ہی پیچھے. اب اگر امیجن کریں, راتوں رات بنی اسرائیل نکل گئی, بہت دور سمندر کے پاس پہنچ گئی. سویرے فرعون بھی اپنے سارے آل عیال اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ پیچھے آ گیا. اب اتنا قریب آ گیا کہ سامنے بنی اسرائیل نظر آ رہے تھے اور پیچھے فرعون تھا, اور بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا, کہیں بھاگنے کا رستہ بھی نہیں تھا. اس پر جب قوم خوب گھبرائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, بالکل فکر نہیں کرو, اللہ کا وعدہ ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا مارو. انہوں نے سمندر پہ عصا مارا تو پانی جو اچھلا تو دو طرف جیسے پہاڑ بن گئے اور بیچ میں سڑک صاف ہو گئی. فکان کل فرق, ہر ٹکڑا یعنی عصا مارنے سے جو دو طرف ٹکڑے نکلے قطعود العظیم عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اچھا یہاں جو لفظ کل ہے نا, تو یہ کل جو تھا دو کے لیے نہیں استعمال ہوتا, تو اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ جو بنی اسرائیل کے 12 گھرانے تھے تو 12 راستے بنے تھے اور ہر راستہ اسی طرح تھا. بہرحال اب وہ بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگ جو تھے وہ پانی کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف جا پہنچے. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ, اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. ازلفنا زلفتن زے لام فے سے ہے, قریب کرنے کے معنوں میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ فرعونیوں کی طرف. آخرین وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ, اور نجات بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے سب کے سب. اور موسیٰ علیہ السلام نے شاید پیچھے پلٹ کر دوبارہ عصا مارنا چاہا کہ پانی پھر باہم مل جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دو تم, آنے دو ان کو بھی پیچھے. وہ تو چاہتے تھے کہ پانی ویسے ہی ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, چھوڑ دو اس کو ایسے ہی, تم آگے جاؤ. اور پیچھے سے کیا ہوا؟ سارا فرعون کا لشکر ساز و سامان سمیت عین سمندر کے بیچ آ گیا, اور وہاں تم اغرقنا الآخرین, دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا, دبو دیا. جب سارے بیچ میں آ پہنچے تو سمندر باہم مل گیا. اب ایک ہی چیز ایک گروہ کے لیے نجات کا سبب بن گئی اور دوسرے گروہ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی. ان فی ذلک لآیہ, یقیناً اس میں ایک نشانی تھی, یعنی ظالموں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ ہلاکت ڈالنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ سے لاتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہ تھے. یعنی اگرچہ اس واقعے میں بڑی نشانی تھی لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں نے مان کر نہ دیا, اور خصوصاً اہل مکہ سمجھ کے نہیں دے رہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے. فرعونیوں کے حق میں تو زبردست ثابت ہوا, اور بنی اسرائیل کے لیے وہ رحیم تھا. قوم فرعون پہ عذاب وہاں سے آیا جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کیا تھا میں نے آپ سے کہ ترتیب کے اعتبار سے تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پہلے آتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ بات یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں قرآن پاک میں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو. پیچھا پڑھ چکے نا, کذالک لنثبت به فؤادک, ہم آپ کے دل کو جمانے کے لیے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر جو حالات گزرے ہیں وہ بہت سخت ہیں. ہوتا یہ نا جب آپ مشکل میں ہوں, اگر آپ سے بڑی مشکل کسی اور پر ہو تو اس کے واقعے یا اس کی مثال کو دیکھ کر آپ کو تسلی آ جاتی. موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے آغاز پر جو مشکلات پیش آئیں وہ ان مشکلات سے بھی زیادہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا جس کی قوم کا ایک فرد بھی آپ کے ہاتھوں مارا گیا تھا. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک بہت مذہب گھرانے سے تھے جن کی اہمیت جو تھی وہ مانی ہوئی تھی, یعنی خاندانی اعتبار سے آپ میں اور مکہ کے سرداروں میں فرق نہیں تھا. اسی طرح حیثیت میں بھی آپ کچھ کم نہیں تھے, حضرت خدیجہ کے مال تجارت سے جب آپ نے تجارت کی تھی تو معاشی اعتبار سے آپ کم نہیں تھے, یعنی مالی حالات بھی آپ کے برابر کے تھے, خاندانی اعتبار سے بھی آپ بہت اہمیت کے حامل تھے. اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام تو 10 سال باہر کاٹ کے آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام یعنی مالی اور معاشی اعتبار سے بھی اب سٹرانگ نہیں تھے. اسی طرح آپ غلام قوم کے فرد تھے جس کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا, یعنی خاندانی اعتبار سے بھی آپ کو وہ سپورٹ نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. مکہ کے سردار تو چھوٹے چھوٹے قبائل کے سردار تھے جبکہ فرعون اس وقت کی بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو جو مشکلات پیش آئیں وہ بہت بڑی تھیں ابتدائے پیغام کے اعتبار سے. آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت مشکلات پیش آئیں, لیکن دعوت کے آغاز میں آپ پر آنے والی مشکلات کہیں زیادہ تھیں, اس لیے پہلا ذکر آپ کا کیا گیا. اس کے بعد پھر اور مثالیں بھی آتی. ابن ابی حاتم نے ایک دعا روایت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پریشانی کے وقت پڑھی تھی. یا من کان قبل کل شیء المکون لکل شیء والکائن بعد کل شیء اجعل لنا مخرجا, کہ اے وہ جو ہر چیز سے پہلے تھا. من کان قبل کل شیء المکون لکل شیء, ہر چیز کا بنانے والا. الکائن بعد کل شیء, ہر چیز کے بعد بھی رہنے والا. اجعل لنا مخرجا, ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے. یعنی جب وہ ایک طرف فرعون کے لشکر اور دوسری طرف سمندر کے بیچ میں آ گئے تھے. میڈم اس میں ابھی آپ نے جو بات کی اس سے یہ خیال آیا کہ ہم لوگ زیادہ تر جو بہانے بناتے ہیں اپنے لیے یہی ہوتا ہے کہ یا مجھ میں کوئی کمی ہے یا میری قوم میں کوئی کمی ہے یا ساری دنیا ہی ہمارے خلاف ہو گئی ہے. اور انہوں نے تینوں چیزوں کو اوور کم کیا, اپنے ہینڈی کیپس کو, اپنے قوم کا ہینڈی کیپ, اور جو تمام دنیا جب خلاف ہو گئی ہے وہ ساری جو ان کی ٹینشن تھا وہ کیسے ریلیو ہوا ہے اللہ کی توکل سے. پھر اپنی قوم کو وہ ہمت دلانا, اور پھر وہ ساری دنیا کا, ان کے لیے تو وہ دنیا ہی تھی ساری, یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اوور کم انہوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست. بالکل. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.